چلیے نمبر تین سوال نمبر اما علمت انہ استطعمک، کیا اما کیا ما علمت نہیں جانا تم نے، کیا نہیں جانا تم نے انہ کہ اس نے استطعمک کھانا مانگا تھا تجھ سے. اب یہ انہ جو ہے بیچ میں جو آیا اما علمت انہ، اس کو دیکھیے پڑھتے ہیں. انہ میں الہا جو ہے یہاں پر الہا ہنا ہا یہاں پر یہ کیا ہے ضمیر شأن، یہ ضمیر کس کی ہے شأن کی ہے، یعنی شأن کا مطلب حالت کی. انہ کہ اس کی حالت یہ تھی کیا استطعم کا کہ اس نے تم سے کھانا مانگا. یہ بڑی باریک بات ہے، ہم قرآن مجید میں جب ترجمہ کرنے بیٹھے نا تو یہ پتا ہو نا یہ ضمیر شان کی ہے، تو یہ اگر اللہ کی طرف جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس میں جلال پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا خوش تھا یا اس موقع پہ اس کی کیا حالت تھی، اور اگر کسی انسان کی طرف جائے تو اس کی حالت پتا چلتی ہے. تو یہ ضمیر الشان ہے. تو وہ ضمیر الشان، اور ضمیر الشان کیا ہوتی ہے، ضمیر غائب، یہ ایسی ضمیر ہوتی ہے جو غائب کے لیے ہوتی ہے. یقع یہ واقع ہوتی ہے، آتی ہے قبل الجملتی جملہ سے پہلے، جملے سے پہلے آتی ہے، جملہ بعد میں آتا ہے یہ پہلے آتی ہے. ویعود الى مضمون الجملتی اور یہ لوٹتی ہے، یہ ضمیر پلٹتی ہے الى مضمون الجملتی جملے کے جو مضمون ہے اس کی طرف. الذی فی الذہنی وہ مضمون جو کہ ذہن میں ہے، جیسے قل هو اللہ احد کہہ دیجئے وہ اب میں کہہ رہا ہوں وہ جملہ آگے آ رہا ہے، اللہ احد آگے آ رہا ہے، لیکن جب میں کہتا ہوں وہ تو یہ کیا ہے، اس کا مضمون اب میرے ذہن میں ہے وہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ یعنی یہ ہوا یہ ضمیر کون سی ہے، شان کی ہے، اور یہ ذہن میں پہلے سے ہوتا ہے اس کا مفہوم، اس لیے جملے سے پہلے آتی ہے، ٹھیک ہے نا. جملہ آیا ہے اللہ احد بعد میں، لیکن ہوا آ گیا پہلے. قل ہوا کہہ دیجئے وہ، اب وہ جو میں کہہ رہا ہوں تو یہ ہے ضمیر غائب بھی ہے، ٹھیک ہے نا، ضمیر ہے غائب ہے، لیکن اس کا مضمون اس کی بات پہلے سے میرے ذہن میں ہے جس کی میں آگے جملے میں بات کر رہا ہوں. جملہ بعد میں آ رہا ہے لیکن میرے ذہن میں پہلے سے ہے. اگر وہ نہ ہو تو میں کبھی نہ کہوں اللہ احد، میں کہہ کہ وہ کھڑا ہو جاؤں وہ کون ہے، یہ ذہن میں ہے تب میں کہتا ہوں اللہ احد، ٹھیک ہے نا. نہیں سمجھ آ رہی جی؟ ہاں ضمیر ہے منفصل ہے، لیکن ضمیر جو جملے سے پہلے آ جائے نا اس ضمیر کے بارے میں بات ہو رہی، وہ انا کے ساتھ ہی مل کے آ سکتی ہے، علیحدہ بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن جملے سے پہلے ہو. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، اب یہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ جملہ ہے لیکن اس سے پہلے انہ آیا ہے، تو انہ ہو یہاں ضمیر شان ہے. کیوں؟ اس کی حالت میں آپ بتا رہا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، ٹھیک ہے. وَإِذَا كَانَ الضَّمِيرُ مُؤَنَّثًا اور جب ضمیر مؤنث ہو تو سُمِّيَ ضَمِيرَ قِصَّةً تو اس کو نام دیا جاتا ہے ضمیر قصہ. دیکھیے نئے نئے نام ہیں، آپ نے صرف ضمیر منفصل اور متصل پڑھی ہوگی، آج یہ نام بھی لکھ لیں، ایک ضمیر شان ہوتی ہے اور ایک ضمیر قصہ ہوتی ہے. قصہ کا مطلب واقعے کی ضمیر. جیسے فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فإنها یہاں ہا جو ہے یہ کیا ہے، یہ ضمیر ہے لیکن ضمیر قصے کی ہے. کیا مطلب؟ تو بے شک واقعہ یہ ہے کہ لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں ضمیر قصہ. نہیں ہا کی ضمیر جو ہے نا انہا، ہاں جملہ بعد میں آیا نا، لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، یہ جملہ ہے اس سے پہلے ہا آ گئی ہے، اور یہ ہا جو ہے یہ کیا معنی دے رہی ہے؟ قصے کا معنی دے رہی ہے، ایک واقعے کا، کہ بے شک واقعہ یہ ہے، وہ آگے، اب وہ کیا ہے؟ یہ، یعنی حقیقت یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ دل جو سینوں میں وہ اندھے ہو گئے. تو ایسی ضمیر کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر قصہ، جو جملے سے پہلے آ جائے. دیکھیں جیسے انہو تھا نا، ایسے ہی ہے انہا، مؤنث ہے لیکن ضمیر تو ہے نا. تو قصے کے بارے میں تو اس لیے ہا آ گیا ہے، کیونکہ واقعے کے بارے میں ہے اس لیے واقعہ یا قصہ کا جو لفظ ہے مؤنث ہے نا، تو اس لیے مؤنث کے لیے ہا ضمیر مؤنث آئی ہے. اگر اکٹھی ہے تو انہو آئے گا، متصل ہے، اور علیحدہ ہے تو ہوا آئے گا. وہ مؤنث، مذکر، متصل، منفصل، لیکن جملے سے پہلے ہو. اور یہ ذہن میں رکھیے، جملے سے پہلے ہو. اس ضمیر کو ضمیر مؤنث بھی کہتے ہیں نا، اور ضمیر قصہ بھی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں بالکل. ہاں ضمیر قصہ جو ہے یہ مؤنث ہوگی، ضمیر شان جو ہے یہ ضمیر غائب ہوگی، لیکن متصل بھی ہو سکتی ہے، منفصل بھی ہو سکتی ہے. لیکن ضمیر قصہ بھی ضمیر شان ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ صرف آپ یہ دیکھیں کہ جملے سے پہلے جو ضمیر آتی ہے نا، اس ضمیر کی مختلف حالتیں ہیں. جملے سے پہلے جو ضمیر آتی ہے اس کی مختلف حالتیں ہیں، یا تو وہ متصل ہوگی جیسے انہو ہے، یا منفصل ہوگی جیسے ہوا ہے، یا مؤنث ہوگی جیسے انہا ہے. اور اس ضمیر کو کبھی کبھی قصہ کی ضمیر بھی کہہ دیتے ہیں. غائب ہے نا، ہا کی ضمیر غائب کے لیے نا، لیکن مؤنث ہے. میرا خیال ہے آپ ذرا روز اس کو پڑھا کریں، تھوڑا سا آپس میں بیٹھ کے گروپ میں یہ پڑھا کریں، اس میں بھی کافی کچھ فائدے ہوں گے آپ کو. کیونکہ آپ سن تو رہی ہیں، ٹھیک ہے، معنی بھی لکھ رہی ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، پڑھنے سے آ جائے گی، لیکن بعض اوقات پڑھنے سے بھی نہیں آتی. آدمی معنی بھی لکھ لیتا ہے، سب کچھ لکھ لیتا ہے، پھر کہتا ہے وہی لکھا تو سمجھ نہیں آ رہی. زیادہ سمجھ آپ کو اس وقت بھی آئے گی جب آپ گروپ اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ. تو اس کو حصہ بنا لیں تاکہ آپ اس کو بھی پڑھ لیں. انشاءاللہ اس ریویژن سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. ایک دوسرے کو جب آپ سنائیں گی، آپ کی غلطی ہے تو دوسری درست کر دیں گی، دوسرے کی ہے تو آپ درست کر دیں گی، اس طرح بڑا فائدہ ہو جائے گا. اور پھر بار بار ایک چیز سننے سے جس طرح یاد ہوتی ہے، وہ خود اکیلے پڑھنے سے نہیں ہوتی. چلیے چوتھا سوال ہے، اما انک لو، حدیث میں آیا نا اما، یہ اما کیا ہے؟ کہتے ہیں اما اور الا یہ دو لفظ ہیں، من احرف التنبیہ، یہ حروف تنبیہ سے ہیں. یعنی اما اور الا یہ دونوں حرف کیا ہیں؟ تنبیہ کے حروف ہیں. تنبیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خبردار کرنا. الا خبردار، کیا تھا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، الا ہے نا. تو یہ الا گویا کہ دوسرے کو خبردار کرنے کے، تنبیہ کا مطلب خبردار کرنے کے لیے، ہوشیار باش. یہ ا الگ ہے لا یظن، ہاں الا انہم هم المفسدون، وہ ہے لا یظن، وہ لا یظن. یہ ہے الا انہم هم السفہاء، الا خبردار. یعنی یہ ہمیں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہیں. تو یستفتح بهما الکلام، آغاز کیا جاتا ہے ان دونوں سے کلام کا، یعنی کلام کا آغاز ان دونوں کلمات سے ہوتا ہے. یعنی دوسرا کیا مطلب؟ یعنی جملے کے شروع میں یہ لفظ آتے ہیں. جب کلام کوئی کرتا ہے تو شروع میں یہ لفظ پہلے بولتا ہے، الا اما، ٹھیک ہے نا، یہ دونوں لفظ شروع میں آتے ہیں، کلام کے یہ آغاز میں آتے ہیں. ٹھیک ہے نا، حروف تنبیہ کا پتہ چل گیا نا کس کو کہتے ہیں، خبردار کرنے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے یہ تنبیہ کے دو حروف ہیں، اما اور الا. حدیث میں تو آتا ہے اما واللہ، یہ حدیث میں آتا ہے اما واللہ، عربی زبان میں بہت استعمال ہوتا ہے یہ، لیکن قرآن مجید میں اما کی بجائے الا صرف آیا ہے، الا ہی صرف آیا. کچھ تمارین کر لیں، پہلا سوال ہے عجب عن الاسئلۃ الاتیہ، آنے والے سوالوں کا جواب دو، عجب جواب دو. یہ تو مذکر کے لیے، مونث اس کا کیا آئے گا؟ اجاب یجیب، کون سا باب ہے یہ؟ ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید فی ہے، کون سا ہے؟ مزید فی ہے. کون سا باب ہے؟ باب افعال ہے. اجاب یجیب اجابتن، اجاب یجیب، اقام یقیم اقامتن، اقام یقیم اقامتن، ٹھیک ہے. تو اقامہ کیا ہے؟ اصل میں اقوام ہے، افعال ہے. تو خیر اسی سے عجب، اقم جیسے آتا ہے نا، اقم علی الحد، حدیث میں آتا ہے کہ آپ مجھ پر حد کو قائم کیجئے. اقم عجب، جواب دیجئے، فعل امر ہے. چلیے پہلا سوال، ماذا یقول اللہ تعالی للعبد یوم القیامتی، سوال سمجھ گئی ہے نا، ماذا یقول اللہ تعالی للعبد یوم القیامتی. ہاں یبن آدم، یا ابن آدم نہ کہیں، الف کون سا ہے؟ یا ابن آدم ہے، حمزہ دو ہیں، وصلی اور اصلی، تو یہ کون سا ہے؟ وصلی. وصلی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. تو یبن آدم آئے گا، لیکن قطعی ہوگا تو پھر اس کو ہم پڑھیں گے، وہ یوں کہیں گے یا ابن آدم، تو یہ غلط ہے. تو یبن آدم آئے گا، تو یہ حمزہ وصلی ہے، قطعی نہیں ہے. قطعی ہوتا تو اس کو پڑھتے ہم، اس کی زبر زیر پیش ضرور پڑھنی ہوتی ہے. جیسے آتا ہے نا عن ابی ہریرہ تھا، اب عن کے بعد ابی، ابی کا آ جو ہے یہ حمزہ کون سا ہے؟ قطعی ہے، اصلی ہے. اس کو ہم یوں نہیں کہہ سکتے عن ابی، ہاں اگر یوں ہو عن ابن عمر، ابن عمر ہو تو عن کی وجہ سے الف جو ہے وہ وصل ہو جائے گا، عن ابن عمر، ٹھیک ہے. تو یہ حمزہ وصلی ہو گیا. مثلا کوئی لفظ بول رہی ہے، آخری جو اس کا لیٹر ہے نا وہ ساکن ہے، اس ساکن کو جب اگلے کے ساتھ ملانا تو وہ کیسے ملائیں؟ یہ تو بیچ میں ہے، یہ شروع میں ہے، ٹھیک ہے نا. تو آخر میں ہوگا تو تب اس کو جا کے ہم کہیں گے. حمزہ وصلی اور قطعی پڑھا ہے نا، تو حمزہ وصلی کیا ہوتا ہے؟ تو یہ دوران کلام ہی آیا، بیچ میں ہی ہے نا. ہم نے پڑھا تھا اس کے اگر لائن کے شروع میں آیا تو صرف لکھنا ہے، پڑھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. حمزہ وصلی اور قطعی کو اچھا خاصا پڑھا ہے ہم، تو اگر یہ لائن کے شروع میں آیا تو صرف لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا. لیکن حمزہ قطعی جو ہے وہ ہر صورت میں پڑھا جائے گا، چاہے بیچ میں آئے، چاہے آخر میں آئے، چاہے شروع میں آئے. جی نمبر ٹو، ما معنی قولہ تعالی مرضت فلم تعدنی، میں بیمار ہوا تو تم نے میری عیادت نہیں کی، اس کا معنی کیا ہے؟ مرضت فلم تعدنی، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ یعنی میرا بندہ بیمار ہوا، تم نے اس کی عیادت نہیں کی، یعنی یہ نہیں ہو. اس لیے تو بندہ کہتا ہے اللہ تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے، اگر تم نہیں جانتے فلاں میرا بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی عادت کرتے تو تم ضرور اس کا اپنا ثواب وہاں پاتے. جی نمبر تین، ما معنی قوله تعالی اما علمت انک لو اطعمته لوجدت ذلک عندی، اس کا معنی کیا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ اگر تم اس کو کھلاتے تو تم پاتے اس کو میرے پاس؟ کیا پاتے؟ ثواب، ثواب پاتے. تو یہ مطلب ہے اس کا، یعنی اگر تم اس کو کھلا دیتے تو اس کا ثواب میرے پاس پاتے. چلیے نمبر چار، ما استفدت من هذا الحديث، ما استفدت من هذا الحديث، اس حدیث سے کیا فائدہ آپ نے اٹھایا ہے؟ یعنی مریض کی عادت کرنی چاہیے، ایک فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے، اور بھوکے کو کھانا کھلانا چاہیے اس کا بڑا ثواب ہے، پیاسے کو پانی پلانا چاہیے. بس یہی فوائد ہیں، ایک نہیں کئی فائدے ہیں، تو یہی ہے. لیکن اس کا جواب تو انہوں نے عربی میں مانگا ہے، ہم تو اردو میں پڑھ رہے ہیں، تو تمارین کا ہم نے عربی میں جواب تلاش کرنا ہے. پہلا ہے کہ عجب عن الاسئلۃ الاتیہ، آنے والے سوالوں کے جواب دو. تو سوال یہ ہے کہ ماذا یقول اللہ تعالی للعبد یوم القیامہ، یقول اللہ تعالی للعبد یوم القیامتی یبن آدم مرضت فلم تعدنی، تو یہ جواب ہوگا، یقول اللہ تعالی للعبد یوم القیامتی یبن آدم مرض تو فلم تعدنی. پھر اس طرح دوسرا ہے ما معنی قولہ تعالی مرض تو فلم تعدنی، اس کا معنی کیا ہے؟ مرض تو فلم تعدنی نہیں، یہ تو ٹھیک ہے لفظی مطلب اس کا یہی ہے، لیکن مفہوم کیا ہے اس کا؟ ہاں اما علمت کے بعد جو ہے نا، اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعد ہو، ہے نا یہ معنی ہے ان عبدی فلانا مرض فلم تعد ہو. پھر ما معنی قوله تعالی اما علمت انک لو اطعمته لوجدت ذلك عندی، ما معنی اس کا معنی کیا ہے؟ تو اما علمت کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ انک لو اطعمته اگر تم اس کو کھانا کھلاتے لوجدت ذلك تو تم ضرور پاتے اس کو عندی میرے پاس، تو یوں ہوگا پھر اما علمت انک لو اطعمته لوجدت ثواب ذلك عندی، ثواب ذلك عندی یہ اس کا جواب ہوگا. پھر سوال اگلا ماذا استفدت من هذا الحديث، کیا فائدہ اٹھایا ہے آپ نے یا حاصل کیا آپ نے اس حدیث سے؟ ہاں استفدت من هذا الحديث، میں نے فائدہ اٹھایا اس حدیث سے کیا کیا؟ پہلا نمبر ون ان نعود المریض، ہم مریض کی عیادت کریں. وَأَن نُطْعِمَ الْمِسْكِينَ، اور یہ کہ ہم مسکین کو کھانا کھلائیں. وَأَن نَسْقِي نَسْقِي عُطَشَا یا عَطْشَانَ، عَطْشَانَ عَيْن طَا شِين أَلِفْ نُون عَطْشَان، اور ہم پیاسے کو پانی پلائیں. وَأَن نَسْقِيَ عَطْشَانَ. استفدنا من هذا الحديث ان نعود ان الگ لکھے، ان کی وجہ سے اگلے فعل کو زبر آ رہی ہے، ان نطعم اصل میں ہے نطعم، اس طرح نسقی نسقیو ہے لیکن ان کی وجہ سے نسقیا، اس طرح نعود ہے ان کی وجہ سے ان نعود یہ ہے. چلیے سوال نمبر دو، تمرین کا سوال نمبر دو، تو ماذا استفدت من هذا الحديث، تو جواب کیا ہوگا؟ استفدت من هذا الحديث ان نعود المريض وان نطعم المسكين وان نسقي عطشانا، عطشانا پیاسے کو ہم پلائیں. چلیے سوال نمبر دو ہے استخرج من هذا النص ما یاتی، نکالیے اس نص سے ما یاتی جو آگے آ رہا ہے، یعنی جو آگے کہا جا رہا ہے اس چیز کو ٹیکسٹ سے، جو حدیث کی ٹیکسٹ ہے اس سے نکالیے. پہلا ہے کہ واون للحالی، ایک ایسی واو نکالیے جو حال کے لیے ہو، حال کے معنی میں آئی ہو. واخرى، اور دوسری واو نکالیے للعطف، جو عطف کے معنی میں آئی ہو. ہاں کیف اعودک وانت رب العالمین، و یہاں کیا ہے؟ حال کے معنی میں، اس حال میں کہ تو رب العالمین تھا یا ہے، میں کیسے تمہاری عادت کروں، یہ واو حال کی. اور دوسری واو عطف کی نکالیے. ہاں ان اللہ عز وجل، و یہاں واو عطف کی ہے، یعنی بے شک اللہ جو عزت والا ہے اور جو جلالت والا ہے. دوسرا سوال فعلین من باب استفعل، دو فعل ایسے نکالیے جو استفعل کے باب سے ہوں، یعنی باب استفعال ہو. استطعم کا استسقا، یہ دو فعل ہیں. پھر ایک فعل فعلا من باب افعل، افعل کے باب سے ایک فعل نکالیے، افعل یفعل افعال، تو باب افعال سے ایک فعل کوئی نکال دیجئے اسی ٹیکسٹ میں سے. اطعم اطعمو کا، وکیف اطعمو کا، اطعمو بھی کیا ہے؟ فعل باب افعال ہے نا، اطعم یطعمو اطعام، یطعمو کی گردان کریں تو اینڈ میں کیا آتا ہے؟ اطعمو نطعمو، تو یہ اطعمو وہی ہے. پھر پھر چوتھا سوال، جواباً لی لو، ایک جواب نکالیے لو کے لیے، اور لو بھی ایسا جو لم یقترن باللام ہی، لام کے ساتھ نہ ملا ہوا اس کا جواب، بغیر لام کے لو کا ایک جواب نکالیے اس ٹیکسٹ میں سے، اور وہ آخر اور دوسرا جواب نکالیے کون سا، اقترن بہا، جس کے ساتھ اللام ملا ہوا ہو، یعنی ایک لو کا جواب نکالیے بغیر لام کے اور ایک لو کا جواب نکالیے لام کے ساتھ. جی لو اطعمتہ لوجدت ذالک عندی، ٹھیک ہے، تو لو کا جواب کیا ہے، لوجدت، اور یہاں جواب کون سا ہے، لام کے ساتھ آیا ہے، ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا وجدت، آخری جو جملہ ہے نا، اما انک لو سقیتہ وجدت ذالک عندی، لو سقیتہ وجدت، اب یہ دیکھیے لو کا جواب ہے نا وجدت ہے، اگر تم پانی پلاتے اس کو تو پاتے تم، لا یہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو بغیر لا کے یہ جواب بھی ایک مل گیا. چلیے پھر سوال نمبر تین ہے تمرین کا، ادخل کلن من اطعم واستطعم فی جملۃ مفیدۃ، داخل کیجئے ہر ایک کو، کون سے ہر ایک کو، یعنی اطعم سے اور استطعم، یعنی اطعم اور استطعم میں ہر ایک کو داخل کیجئے کہاں، فی جملۃ مفیدۃ، ایک مفید جملے میں، یعنی اس کا ایک جملہ بنائیے، مطلب یہ ہے اطعم الگ جملہ ہو اور استطعم الگ جملہ ہو. قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ لیں، استسقا نہیں ہے، اطعم اور استطعم ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، پھر یہاں اطعم یطعم آ گیا نا، تو اگر اطعم کو استعمال کرنا ہے تو وہ بھی کر لیجیے. اطعم کا کیا مطلب ہوتا ہے، کھانا، اس نے کھانا کھلایا، اطعم، تو بس یوں جملہ کر لیجیے کہ فلاں نے مجھے کھانا کھلایا، اطعم فلان، یہ آ گیا مجھے، ایڈ کر دیجیے. ہاں اطعم نی، اطعم نی فلان نن، اطعم نی آسان ہے نا، اطعم اس نے کھلایا، تام نی مجھ کو، کس نے، فلانن فلانے نے، ہاں ٹھیک، بس جملہ بن گیا. اطعم بیچ میں آ گیا کہ نہیں، ہم نے اطعم کا ایک جملہ بنانا تھا، یاد ہے نا آپ کو اردو کی بچپن کی جو کتابیں ہوتی تھیں تیسری چوتھی پانچویں کی، کہ ان الفاظ کے جملے بنائیے، تو وہی چیز تو ہے کہ اطعم کا ایک جملہ بنائیے، اطعمنی فلانن. چلیے استطعم اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، ہاں اس نے کھانا طلب کیا، مانگا. جی ایک فقیر نے مجھ سے کھانا مانگا، استطعمنی فقیرن، ٹھیک ہے نا، استطعمنی فقیرن. ادخل کل من سقا واستسقا فی جملۃ مفیدۃ، یہاں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ داخل کیجئے ہر ایک کو سقا سے اور استسقا سے، یعنی دونوں میں سے ایک ہر ایک کو جملہ مفیدہ میں داخل کیجئے، یعنی اس کا جملہ مفیدہ بنائیے. جملہ مفیدہ جانتی ہے نا کس کو کہتی ہے، ہاں جس کو سننے سے، سامع جو ہے نا سننے والا، اس کو بات کی سمجھ آئے، اس کو فائدہ ہو جائے، ادھوری بات نہ ہو. جی ہاں سقانی من عینن، پانی پلایا مجھے، سقانی سقا یسقی کیا مطلب ہے، اس نے پانی پیا، چلیے سقائی تو یا سقا، کسی کو پانی پلایا نا تو وہ دعا دیتا ہے سقاک اللہ، اللہ تجھے پانی دے، یعنی پانی پلائے، تو سقا یسقی اس کا مطلب کیا ہوا، اس نے پانی پیا. اچھا اس کا مطلب پانی پلانا بھی ہو سکتا ہے، تو سقا یسقی اس کے دونوں مطلب ہو گئے، لازم کا بھی اور متعدی دونوں مطلب ہو گئے، پانی پینا اور پانی پلانا، ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے نکلنا، ایک ہوتا ہے نکالنا. تو نکلنا خروج، نکالنا اخراج، اس کے لیے الگ الگ ہیں. لیکن یہاں سقا کا جو لفظ ہے یہ دونوں معنی دے رہا ہے، پینا پلانا، ٹھیک ہے نا. پھر وہ ٹھیک ہے، سقاک اللہ، اللہ تمہیں پانی پلائے، سقاک اللہ من عین الجنہ، اللہ تمہیں جنت کے چشموں میں سے پانی پلائے، سقاک اللہ، سقاک اللہ من عین الجنہ. ہاں، پلانا اور پینا دونوں معنی آئیں گے. پھر استسقا، وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے. چلیے پانچواں ہے، مَا اِعْرَابُ فُلَان فِي اسْتَسْقَى كَعَبْدِي فُلَانٌ. اس جملے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے اعراب لفظ فلان کا اس جملے میں. اسْتَسْقَى كَعَبْدِي فُلَانٌ آئے گا کہ فُلَانًا آئے گا؟ عبد کا بدل ہے فلان، تو رفیع حالت میں ہے، تو اس وجہ سے فلانن ہی اس کی رفیع حالت آئے گی. بدل کیا ہوتا ہے؟ اسی کے بدلے کے لیے، اسی کے لیے کوئی اور لفظ آ جاتا ہے. مثلا اب دیکھیں نا، عبدی میرے بندے نے، میرے بندے نے، اب فلان، تو یہ فلان کا لفظ نا عبد کے بدلے میں آیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو بدل کہتے ہیں. میرے بندے فلان ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ فلاں اس کو یہ بدل کے لیے آیا، تو یہ بدل کے معنی دے رہا ہے. چلیے چھٹا سوال ہے، ادخل لو، لو کو داخل کیجئے، فی جملتین، دو جملوں میں، یعنی دو جملے بنائیے لو کے. یکون جوابها فی الاولی مثبتا، پہلا جواب ہو مثبت یعنی ہاں میں، وفی الاخرى منفیا، اور دوسرا لو کا جواب ہو نفی والا. تو اس طرح دو جملے بنائیے، جس طرح یہ لکھا ہے نا مثال میں، یہ مثالوں میں جو لکھا ہے نا، پانچ چار مثالیں دی ہیں اور ایک ٹیکسٹ میں آ گئی ہے، اسی طرح دو جملے بنائیے. یہ کون سا ہے لو؟ یہ ایسے جملے میں آیا ہے جس کا جواب مثبت میں ہے یا نفی میں ہے؟ نفی میں ہے، ہے نا، ما کنا فی السعیر. چلیے اب مثبت جواب اس کا دیکھیے، لرأیتہ، گڈ، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اب جواب آ رہا ہے لرأیتہ، اور یہ جواب کیا ہے؟ مثبت ہے، ہاں میں ہے نا، کوئی نفی کی بات نہیں ہے نا یہاں، یہی. چلیے ساتواں، مل حرف المحذوف فی لم تعدنی ولم تسقنی. مل حرف، کون سا حرف محذوف، محذوف ہے فی میں، لم تعودنی میں ولم تسقینی میں، کون سا حرف محذوف ہے یہاں؟ حرف دیکھیے، حرف لفظ نہیں ہے، حرف کی بات ہو رہی ہے کہ کون سا حرف یہاں پر محذوف ہے. اور میں ایک سوال آگے کر دیتا ہوں، کیوں؟ یہ میرا سوال ہے. ہاں، مل حرف، کون سا حرف، کیا حرف ہے المحذوف، گرا ہوا، چھپا ہوا یا حذف شدہ، لم تعدنی میں اور لم تسقینی میں. ذرا غور کریں کہ تعد کون سا صیغہ ہے، لم تعد کون سا صیغہ ہے، لم، لم تعد، اس کا ماضی فعل ماضی کیا بنے گا؟ عاد یعود، ٹھیک ہے نا، عاد یعود، اس کے آگے لم، لم گردان، اس کی کیا بنے گی؟ اس نے اعادت نہیں کی. آپ کو یہ پتا نا کہ لا اور لم جب یہ فعل پر آتے ہیں تو معنی بدل جاتا ہے ان کا، ہے پتا؟ لا اگر فعل آتا ہے مضارع، فعل مضارع پہ آئے تو لا کا معنی حال کا اور مستقبل کا ہوتا ہے، لیکن اگر لم آ جائے فعل مضارع پہ تو فعل مضارع کا معنی ماضی کا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو فعل مضارع کا معنی حال اور مستقبل کا نہیں ہوتا پھر، اگر لم اس پہ داخل ہو جائے تو، ٹھیک ہے. مثلا جیسے نا، الم عہد الیکم، کیا نہیں وعدہ کیا تھا میں نے، ٹھیک ہے نا. اب عہد کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، لیکن لم اس پر آیا ہے تو لم کی وجہ سے آہد کا معنی ماضی کا ہو گیا. اسی طرح ہے لم اضرب، میں نے نہیں مارا تھا یا میں نے نہیں مارا. تو لا اضربو کا کیا مطلب ہوگا؟ میں نہیں مارتا یا میں نہیں ماروں گا. ٹھیک ہے نا؟ لا اگر آئے فعل مضارے پہ تو اس کا معنی وہی رہتا ہے جو فعل مضارے کا ہوتا ہے، اور لم آ جائے تو وہ معنی ماضی کا ہو جاتا ہے. آپ نے کوئی حروف جازمہ پڑھے ہیں؟ چار حروف جازمہ ہیں، لم، لما، لام امر علی، اور لا نہی. یعنی ایسے کہتے ہیں لا تضرب، مت مارو، تو یہ لا نہی کا ہے. ٹھیک ہے؟ تو لم کیا کرتا ہے؟ جزم دیتا ہے. اور جب جزم دے گا تو یہ کیا، یہ تعود اصل میں کیا تھا؟ تعودو تھا، یعودو، عاد یعودو. تو یعودو پہ جب لم آیا ہے تو اس نے کیا کیا ہے؟ یعودو کو کیا بنا دیا؟ لم یعود، لم یعود. تو یعودو میں کون سا حرف گرا ہوا ہے پھر؟ واو. یہ وہ سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ لم تعودنی میں کون سا حرف محذوف ہے؟ وہ واو محذوف ہے، تھا وہی تعودو تھا. لم کی وجہ سے ایک تو ساکن ہو گیا، لم جازمہ ہے نا، تو لم نے آ کے جزم دی، تعودو کو تعود بنا دیا، تعود. پھر تعود پڑھنا ذرا مشکل تھا، واو گرا دی، تعود بن گیا. اب اسی کو دیکھیے، یہ تعودو ہے نا، عاد یعودو. ٹھیک ہے؟ اور یعودو کی گردان کریں تو کیا بنتا ہے؟ یعودو، یعودانی، یعودونا، تعودو، تعودانی، یعودنا، تعودو، پھر تعودو آ گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا مطلب؟ تم عیادت کرتے ہو یا تعودو تم عیادت کرو گے، یہی ہو نا، تعودو کا مطلب ہی ہو گیا. اب اس پہ لم جازمہ آیا، ٹھیک ہے؟ اس لم کو لم جہد کا بھی کہہ دیتے ہیں، جیم ہا دال، جہود کہتے ہیں نا، جہود کا مطلب انکار کرنا. تو یہ لم جازمہ آیا ہے اب اس پہ، تو یہ کیا تھا؟ اگر تعودو پہ لم لگا دیں تو لم تعودو ہم نہیں پڑھیں گے. اب ہم پہلے تو دیکھیے، لم نے آ کے دال کو جزم دینی ہے، لم تعود بن جائے گا. لم کی وجہ سے دال پہ جزم آ گئی، وہاں پر پیش اڑ گیا، لم تعود. پھر تعود کو پڑھنا لمبا تھا تو واو اڑا دی، واو حذف کر دی، تو لم تعود یوں بن گیا. ٹھیک ہے؟ تو یہ یہاں سوال جو ہے نا وہ یہی ہے کہ مل حرف المحذوف، کون سا حرف محذوف ہے فی لم تعودنی، لم تعودنی میں. تو اب سمجھ آ گئی کہ یہاں کیا محذوف ہے؟ واو. پھر اسی طرح لم تسقینی، تسقینی میں یا محذوف ہے. کیسے؟ سقا یسقی، یسقی تھا تو لم تسقی، تسقی. تو لم نے آ کے یا کو گرا دیا، ٹھیک ہے نا، تو اس کو لم تسقی یہ بن گیا. پھر نی کا مطلب مجھے، لم تسقی نی مجھے، یہ ہو گیا. فعل مضارع کا ہونا اب ضروری ہے، فعل مضارع کا، کیونکہ لم آتا ہے فعل مضارع پہ. تو فعل مضارع کا پتہ ہو تو پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اصل میں تعود کیا تھا، وہ تعودو تھا. تو لم نے آ کے تعود بنا دیا، پھر واو گر گئی اس میں. یہ حرف ہے جو محذوف ہے، یا محذوف ہے. ہاں ہاں، مسئلے اسی مناسبت سے ہی زبر زیر پیش آتے ہیں، اسی مناسبت سے یہ زبر زیر پیش لگتے ہیں. لم تسقی اصل میں تسقی تھا، تو یا گر گیا تو لم تسقی ویسے رہا. ویسے بھی دیکھیں، آسان سا اس کا طریقہ ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فعل مضارے کی پہچان کی کیا علامت ہے. وہی چار حروف جو ہیں، الف تا یا نون، اتین، وہ اگر یاد ہوں تو لفظ دیکھتے ہی بندہ فوراً اندازہ کر لیتا ہے تسقینی میں تا ہے، فعل مضارے ہے، اور تا یا تو مخاطب کی ہوتی ہے یا مؤنث کی ہوتی ہے نا، تو فوراً ہی انسان اندازہ لگا کے فیصلہ کر سکتا ہے. چلیے آٹھواں سوال، ہاتی المضارع والامر من الافعال الاتیتی، ہاتی پیش کرو، المضارع فعل مضارع کو، والامر اور فعل امر کو، من الافعال الاتیہ آنے والے افعال میں سے، یعنی مثلا عالمہ ہے یہ فعل ہے، اس کا فعل مضارع بتائیے اور فعل امر بتائیے، یعلم اور اعلم، وعلم انہ لا الہ الا ہو، یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، ہاں اطعم یطعم یہ فعل مضارع ہوگا، فعل امر اطعم اطعم، سقا یسقی یسقی ربہ خمرا، ہاں فعل مضارع یہ ہو گیا، فعل امر کیا آئے گا، قی کا مطلب تو تو مجاب ہو جائے، وقینا عذاب النار، ہاں اسقی اسقی اسقی آئے گا، یہ اصل میں کیا تھا اسقی، یہ کو لام کے وزن پر افعل اسقی، تو وہ یا پڑھنا ذرا مشکل تھا اسقی، تو اس لیے یا کو گرا کے اسقی آرام سے پڑھا، تو عربی کا یہی فائدہ ہے، عربی کا مطلب یہ کہ ہر لفظ کو آپ ظاہر کر دیجئے، کو پڑھنے میں آپ کو دقت نہ ہو، تو اس لیے اسقی یہ پڑھنا ذرا مشکل تھا، تو یا گرا کے اسقی آرام سے، یا نہیں آئے گی، قاف کے نیچے زیر ہوگی، لیکن قاف کے بعد یا تھی نہیں لکھی نہیں جائے گی، اسقی قاف کے نیچے صرف زیر ہوگی بس، اسقی فلانن، سورہ نون میں جو آتا ہے وہ جب وہ انہوں نے کہا کہ ہم مسکینوں کو نہیں کھلائیں گے، یہ تو اس کی تفسیر میں ایک حدیث آتی ہے کہ جس میں یہ ہے کہ ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا، تو وہ بادل آئے تو بادلوں کے اندر سے اس کو یہ آواز آئی کہ فلاں کے باغ کو پانی پلاؤ، تو وہاں پر اسقی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں پر وہ اسقی کا لفظ ہے، چلیے نمبر نو، ادخل مرض فی جملتین، داخل کیجئے مرض کو دو جملوں میں، یعنی اس سے دو جملے بنائیے، یکون فی الاولی ماضیا، پہلے جملے میں فعل ماضی ہو، وفی الاخرى مضارعا، اور دوسرے میں فعل مضارع ہو، وضبطهما بالشکل، اور ان کو ضبط کیجئے شکل کے ساتھ، یعنی شکل کا مطلب زبر زیر پیش کو لکھیے اور بولیے بتائیے، ایک ایک لفظ کے زبر زیر پیش کو لکھ کے بتائیں یا بول کے بتائیں، ہاں مریضا وہ بیمار ہوا، اس کا جملہ بنائیے مریضا میں، زید بیمار ہوا، میں نے اس کی عیادت کی، مریض زید فعاد یعود، عاد میں نے عیادت کی، ماضی کا صیغہ ہے، میں نے عیادت کی، تو میں نے عیادت کی، میں نے عیادت کی، ہاں فعدتہ، آدھا کا گردان کرے نا، آدھا کا مطلب اس نے عادت کی، میں نے عادت کی، عدتو آدھا آدھا آدو عادت عادتا عدنا عدتا عدتما عدتم عدتی عدتما عدتنا عدتو عدنا، تو یہ عدتو آئے گا، ٹھیک ہے، مریض زید مریض زید فعدتہ، اس لیے کہا اس نے کہ آپ ایک ایک لفظ کو مریضہ یا آگے جو بولیں گی فعل مضارع اس کو شکل دے کے زبر زیر پیش کی جو وضاحت ہے وہ کر کے آپ پھر لکھیں یا بولیں، مریضہ زیدن اکل تعامن فاسدن، ذرا تھوڑا سا اس کے سٹرکچر کو ٹھیک کیجئے، زید بیمار ہوا اس لیے کہ اس نے کھانا کھایا خراب، اس لیے کہ اس نے، لأنه أكل طعاما فاسدا، فاسدا طعام کی یہ صفت ہے، فاسدا جو طعام کا اعراب آئے گا وہی فاسد کا اعراب آئے گا، کھانا خراب، خراب کھانا، ٹھیک ہے، فعل مضارع مریضہ کا کیا آئے گا، مریضہ یمرضو، یمرضو باقی ایک رہ گیا، ہاں مریض یم ردو، ٹھیک ہے، تو کیا آئے گا یم ردو، ٹھیک ہے نا، کیا آئے گا علیما یا علم، یہ وزن آئے گا، سمع یسمع، مریض یم ردو. اب یم ردو کو جملے میں استعمال کیجیے، یم ردو کا کیا مطلب ہے، وہ بیمار ہوا یا ہوتا ہے یا ہوگا، ٹھیک ہے، تو یم ردو. اب اس کو یوں کیجئے کہ خراب کھانے سے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، پہلے بیمار ہو جاتے ہیں لوگ، یم رد الناسو، یوں بھی کہہ سکتی ہیں، آگے سبب کا معنی کر لیجئے نا، کی وجہ سے، بی اکلی الطعام الفاسدی، یوں بھی کہہ سکتی ہیں، یمرد الناس باکل الطعام الفاسد، یمرد الناس باکل، بی کو الف کے ساتھ ملا کے، باکل الطعام الفاسد، تعامل بی کی وجہ سے نا، باکل، بی نے آ کے عقل کو زیر دی، اب عقل مضاف بنے گا، طعام مضاف ہے، الطعامی، پھر طعام اور فاسد یہ دونوں موصوف صفت ہوں گے، ان دونوں کا اعراب ایک ہوگا، طعام الفاسدی، الطعام الفاسدی. لو اکلتا، لو کہاں داخل ہوتا ہے، ماضی پہ ہوتا ہے یا مضارع پہ ہوتا ہے، ماضی پہ، لو اجتہدت، ماضی ہے نا، لو اجتہدت لنجحت، لو اکلت طعاما فاسدا لمرضت لتمرض، ہاں نہیں، وہی میں پوچھ رہا ہوں نا، پھر یہ دیکھ لیں، ہاں تو یہ ٹھیک ہے، ہاں یمرض الناس باکل الطعام الفاسد. چلیے دسواں سوال، هات المضارع من الافعال الاتیہ، آنے والے افعال کا فعل مضارع بنا کے پیش کیجیے، استطعم، استطعم، يستطعم، استفعل يستفعل، استحسن يستحسن، استسقى يستسقي، استسقى يستسقي استسقاء استفعالا. آگے مريض يم ردو، یم ردو. چلیے گیارہواں، ہاتی جمع العبدی و مفرد العالمین، ہاتی پیش کیجئے، جمع العبدی، عبد کی جمع، عباد، عبد کی جمع کیا ہے، عباد، کوئی آیت، و عباد الرحمن الذین یمشون علی، و مفرد العالمین، عالمین کا مفرد بتائیے، عالم، عالم، العالم، وہ کہتے ہیں نا ایک جملہ ہے، زلت العالمی زلت العالمی، ایک عالم کا پھسلنا وہ جہان کا پھسلنا ہوتا ہے، وہ اکیلا نہیں پھسلتا، بہتوں کو پھسلا دیتا ہے، زلت العالمی پہلا عالم ہے اور دوسرا ہے زلت العالمی. چلیے بارہواں سوال، اکمل الجمل الاتیتا، مکمل کیجئے، اکمل مکمل کیجئے، الجمل جملوں کو، الاتیتا آنے والے، آنے والے جملوں کو مکمل کیجئے، بوضع فلان، فلان کو بیچ میں رکھ کے، فی الاماکن الخالیتی، خالی اماکن میں، اماکن جگہوں میں، خالی جگہوں میں فلان کو رکھ کر جملوں کو پورا کیجئے، مکمل کیجئے. ایک بات، وضبط ہو بشکلی، اور شکل کے ساتھ اس کو ضبط کیجئے، یعنی واضح کیجئے. قلت للمدرسی، میں نے ٹیچر سے کہا، ان زمیلی سبنی، میرے دوست نے سبنی مجھے گالی دی ہے، سب یا سب سبن، ٹھیک ہے، یہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس انگلی کو کیا کہتے ہیں؟ شہادت کی بھی انگلی، لیکن ایک اور لفظ ہے، ہاں، رفع السبابہ یا سبابہ، سبابہ سبابہ، تو سبابہ یہ سب کہتے ہیں گالی دینے کو، عرب حضرات شروع میں اسلام سے پہلے جب کسی کے ساتھ لڑتے تھے نا، گالی دینی ہوتی یوں اشارہ کرتے تھے، تو اس کا نام یہی پڑ گیا، یہ گالی دینے والی انگلی ہے، تو اس لیے یہ رفع السبابہ ہم کہتے ہیں، حدیث میں یہ لفظ آتے ہیں، تو اس سے مراد ہم نے تو اچھا نام دے دیا نا اس کا، یہ شہادت کی انگلی، کہ اس کو اٹھا کے ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، لیکن پیچھے وجہ یہی ہے اس کی. جی، قلت للمدرسی، میں نے مدرس سے کہا، ان زمیلی، یہاں کیا آئے گا؟ فلاں نون آئے گا، تو زمیل کو چینج نہیں کر سکتا، یہ زمیل کا بدل ہے، کہ میرے دوست نے، دوست کون؟ فلاں، تو اس کے بدلے میں فلاں آیا ہے، بدل بھی آ جاتا. قال المدرس اين زميلك، ٹیچر نے کہا کہاں ہے تمہارا ساتھی، اين زميلك، کیا آئے گا، فلانن یا فلانن؟ زمیل کیا ہے؟ مرفوع ہے نا، زمیلو، تو زمیل کا بدل فلانن، ٹھیک ہے نا، اين زميلك فلانن، کہاں ہے تمہارا فلاں دوست. قلت لی ابی، میں نے اپنے فادر سے کہا، ہذه سیارۃ زمیلی، کیا آئے گا، فلانن. زمیل جو ہے نا، زمیل یہ مضاف الیہ ہو رہا ہے تو مقصور ہے، ٹھیک ہے نا، اس زمیل کا بدل بھی مقصور ہی آئے گا، ٹھیک ہے نا. آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا، ان عبد اللہ ابن عمر، پڑھتی ہے نا ایسے، ان ابا ہریرتا یا ان عبد اللہ ابن عمر، عبد کو زبر دی ہے انا کی وجہ سے، اب ابن جو ہے یہ ابن کس کے لیے ہے؟ یہ عبداللہ کے لیے، یا عبداللہ جو بیٹا ہے نا، تو عبد کی جہاں زبر آئی ہے وہاں ابن کو بھی زبر آئے گی، ٹھیک ہے. تو یہاں بھی کہ قلت لی ابی ہادی سیارت زمیلی فلاں نن. چلیے 13 سوال، ہاتی مصادر الافعال الاتیہ، آنے والے افعال کے مصدر پیش کیجئے، مصدر بتائیے. سقا، جی نہیں نہیں، مصدر روٹ نہیں پوچھ رہا میں. حج پہ گئی ہیں آپ حرم شریف میں؟ وہاں دیکھا ہے آپ نے وہ جو پڑے ہوتے ہیں پانی کے، اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ نہیں نہیں، لکھا ہوتا ہے زمزم، زمزم سے پہلے ایک لفظ لکھا ہوتا ہے، سقیا زمزم، سقیا بھی لکھا ہوتا ہے نا، اس کا کیا ہوگا؟ سقیا، یہ بھی مصدر بن سکتا ہے. سقا یسکی، سقین سقین، یہ دونوں بن سکتے ہیں، سقی یا کے ساتھ، سقیون سقین جیسے آپ کہیں، سقیا پانی، یہ مراد کیا ہے؟ یعنی سقیا پانی پلانا زمزم کا، تو سقیا سین قاف یا الف. جی، اطعام، اطعام، ٹھیک ہے، استطعام، استطعام، استسقا، استسقا، کیا آئے گا؟ ہاں، استسقاء، جیسے کہا استطعام، استفعال، استفعال کے بدن پہ آپ بنائی نا اس کو، استفعال، استسقاء، مرض فی قلوبهم مرض، مرض یا مرض، ٹھیک ہے، یہ دونوں آئیں گے. عاد، اعادہ، اعادہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اعادہ کیجئے، اعادہ کیجئے، اعادہ کون سا مصدر ہے؟ باب کون سا ہے؟ تو جو باب افعال ہے، اعاد یعید اعادتا، یہ ہے عاد، عاد یعود عودا، عود عین واو دال، عودن. ہاں، علیما ہاں علم علیم یعلم علم. کوئی سوال تو نہیں ہے؟ بہت سے سوال ہم نے پڑھے ہیں. انا اپنے اسم کو کیا کرتا ہے؟ انا زمیل آئے گا نا, تو اس میں اصل میں زمیلہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, لیکن ہم نے اس کے ساتھ یا متکلم کی جب لگا دی نا تو زمیلہ ہی نہیں پڑھ سکتے, اس کو زمیلی پڑھیں گے. تو زمیل اصل میں نصب کی حالت میں ہے, تو جب اس کا بدل آئے گا تو وہ بھی نصب کی حالت میں آئے گا, اس کو ہم لگا سکتے ہیں. اس کو یا متکلم چونکہ اس کے ساتھ لگ گئی ہے تو اس وجہ سے زمیلہ ہی نہیں کہہ سکتے, اس کو زمیلی کہیں گے. اور زمیلی انا کی وجہ سے منصوب ہے تو اس کا بدل جو آئے گا فلانن وہ بھی منصوب آئے گا. ان زمیلی فلانن, تو فلانن کو زبر کیوں دے رہے ہیں؟ انا کا اسم بن رہا ہے. سیارہ تو زمیلی, سیارہ کیا ہے؟ مضاف. تو زمیل کیا ہے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ زیر ہوتی ہے. اچھا جی, السلام علیکم.